Ta. 2001 rok, masz to jak w banku, a teraz 30 życia, wolny styl, więc tak. Ta. 2001 rok, masz to jak w banku, a teraz 30 minut życia, wolny styl, więc sprawdź to, wkurwiony chłopa, z kulturą na opa, tak gramy hip-hopa, hojster solo, więc idziemy. Tego co twierdzi, że pisze biczem, wolny styl na majku ćwiczę, poparcie na to liczę. Masz coś, to się przyczepy, morda w ręce, przytul pysk. Masz tu tape miksu, uja sekwencje, marka klasyk. Bity rymy stecze, na dupie granatowe masy. Talentny wecze, z tyłu kaleczę, dla frajera może. Ostry jak walka na noże, akcja jak w terminatorze. Kurwy spokój, styl wolny w toku. To co kto o mnie mówi, wisi mi nisko w kroku, z bloku prosto. Uderzenie w sedno, twarze pampersą bledną, to jedno, a drugie wątku nie gubię. Po trzecie, sprawdź to na CD lub kasecie, prosto betel, jak poklaski na tapecie. Ostry jak redko, czcili peper, cycki gniecie. Styl wolny, w całości formy, dla nieudolnych, wkurwionych brakiem talentu, pierdolę pelem absolwentu, obce kręców gości. Spójrz pajacu na to, podnieś dupę i dorośnie. Idzie w głośnik, styl W, jak u kwu, niszczy bęben, scena, wolny mikrofon. Ja tak będę, psim swędem zawrócę. Tylko wystarczy mi beat i skrzyn starej płyty, wytykam błędy jak satyrycy. Szukam przyczyn, właściwy czyn, powie ktoś, z ostrego chujnie gość. Mówisz chuj, chcesz wiedzieć jak smakuje mój, to stój. Morda szeroko i kij ci w oko, dla mnie beat wali spoko. Może być, ciągnie się nić, jak życie długa. Broń pani, bym się nigdy nie sprzedał. Jak kurwa rachunki trzeba wyrównać, masz ci los, pierdolę tych, co wciągają w noc. Koks, tu styl wolny jak boks, i tak co noc. Dla niedowiarków, tu znają się na rapie jak ślepy na zegarku. Ciosów nie markuj, bo teraz freestyle, mój styl przebłyski. EUDZ 2001, więc przyjdź na Kaliski. Łódź się dla mnie wszystkim, sumami co mieć będę. Walczysz z obłędem, to twój problem. Nie jeden frajer chciał zachować mordę. Znaczy się twarz, a ja wiem gdy Łukasz OSTR ze swoją bandą, trudny do rozszyfrowania jak dyktando. Pytasz mnie o wolny styl, tak ja mam to. Śmieś twierdzi, że piszę go na kartce. Ciekacie manto, za mikrofonę robię swoją partię, bo warto. Do re mi fa sol la si do, jak to turu. Tylko jak kurwiam do bólu, na swoim jak pszczoła w ulu. Dla królów po kroka, możecie mnie cmoknąć w kroka. Ostry się objawia jak tak na blokach, w mgnieniu oka. Wolny styl, głowę chyl i to już, bo ja ani rusz bez mikrofonu. Gdy sala pęka w szwach jak cycki z silikonu. Uciekanie tylko głupie, jeśli zdoła uciec, ja tandety nie kupię. 2001, wolny styl, 30 minut życia i nic do ukrycia. Gadka na rekordzie, kto dostanie dziś po mordzie. OSTR solo, OSTR solo, poza kontrolą, więc sprawdź to i tak już masz to. Pierwszy stopień do piekła, laska już każda uciekła. Nieważne, dla każdego EUDZ na mikrofonie.